Olic și DJ Young împreună cu voi. Așteptăm mesajele voastre începând din acest moment la 0722 20 60 20. Cât mai scurte, cât mai haioase și încercați să nu vă repetați. Te așteptăm acolo, dedicisul de sigur. Puțin mai acolo dăm startul și dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania, dar mai întâi vom ocupa de cele de pe SMS. Și Kiss Cash-ul vine tot mai acolo, nu știm exact când, cu 400 de euro. Asta pentru că dimineața stau da bănuții. Potul momentului la noi în emisiune este de 400 de euro. Avem Fly Project chiar acum, noul single, Muzica, Tobox și Antonia, o piesă mai veche, Morena. Și Celia vine cu noul single, Is It Love, la Kiss. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. Young Kiss in the Mix. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Kiss in the mix, yo! Dedicate

Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beat it girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you get it up. She's a dirty. De minute seara, suntem cu fusul orar dat peste cap, că așa sunt clubării, nu? Dar, da, precum ziceam, este matinalul clubărilor. Kiss Kiss in a Mix. Da, și momentul să facem o scurtă pauză, pentru că încheiem primele 40 de minute de mix neîntrerupt de reclame, dar după pauză ne întâlnim cu Crash și Alexandra. I Need You More. Deep Central, piesă nouă. Speed of Sound. Și Pitbull cu Mark Anthony. Rain Over Me. Dăm chiar acum startul de rechisurilor pe facebook.com/kissfmromania, iar după pauză ne ocupăm de ele. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. This is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Hey, back to the mix, back to the party. Între timp am dat startul de dechisurile pe facebook.com/kissfmromania de pe contul lui Olix. Și cred că putem să ne apucăm să le și citim, că s-au adunat deja o grămadă acolo. Ela Eluța zice un dedichis foarte, foarte interesant pentru iubitul meu și toți chisomanii de pe wall și pentru voi, Olic și DJ Young. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. De la Pui pentru Tibi, Pantor, Roiu, cu mesajul îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și pentru voi că sunteți cei mai tari. Kiss you! Da, Ionuț, pentru Bubu, melodia aia Bibi sau Dansa cu Duro, Negra Necușor de la Pui pentru Tibi, asta l-am zis deja, Eddie Solca, un dedichis pentru toți chisomanii de pe Facebook. Anca zice așa, de la Monica pentru soțul ei. Deci Anca zice de la Monica pentru soțul ei. Petru cu mesajul trezirea. Bună dimineața, Alex, un dedichis pentru Mare cu îmbracă-te că e frig. Marius, de la Marius pentru voi și pentru toți cei care ascultă Kiss Kiss Remix, să trăim. Nichifor Vasile pentru Silvia la mulți ani. Sim Alexandru, hello băieți, vreau un dedichis pentru cel mai bun prieten al meu, Laurențiu. La mulți ani, Cristina Adam, să fie împlinirea dorințelor, să ți se îndeplinească dorințele și seara frumoasă. Boxes I Just Wanna de la Mandaki Cristian. Și pentru toți cei care strâmbează ziua de naștere astăzi, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Continuăm mixul I Need You More, după cum vă ziceam, Crash și Alexandra. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss in the mix, yo! That's right! You said when you walked away and you didn't stay. Oh my love, how I wish to turn back those days. I had you searching, now I'm found. Well,

they are. Teach me, baby, or better yet, freak me, baby. Yes, yes, I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Mark Anthony la Kiss Kiss in the Mix. O piesă pe care o cântă deja toată lumea în cluburi. O piesă care, nu dacă m-am uitat eu bine, e number one în Fresh Top 40. Hai să intrăm repede pe site, pe kissfm.ro, să ne uităm ca să nu vorbim prostii. Ia kissfm.ro. Frumos. M-am uitat mai devreme la top, dar eu cu memoria nu prea. Ia, ce zice, ce zice? Mai jos e topul, da, mă, am reținut bine. Rain over me, Pitbull și Mark Anthony, number one la Kiss FM România în Fresh Top 40. Și apropo de top, intrați așadar pe kissfm.ro și aveți o nouă aplicație pentru topul nostru, pentru Fresh Top 40, o aplicație în care voi puteți aranjați topul și tot din top puteți să vă faceți un mix cu piesele voastre preferate. Alegeți piesele și apoi aveți opțiunea de salvare, da? Salvați mixul undeva unde vreți voi, da. Pe calculator, piesele pe care voi le-ați ales în mix. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu încă 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Anx și Alex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Oye, eu fix intram în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in a Mix de astăzi. Printre hiturile orei ne întâlnim cu cu Andra Telefon. Alexino și Starchild, Señorita. 40 de minute non-stop hits, ne întâlnim imediat și cu Welcome to Saint-Tropez. Asta sunt doar câteva dintre hiturile acestei ore la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică

this. And every time I feel this, you gotta feel this. Cause y'all know what? Yeah, yeah, yeah, it's time now. And yo, baby, listen what I gotta say. L-O-V-E. Kiss Cash, 400 de euro. Da, pentru că o fetiță de 14 ani ne-a luat bănuții azi de dimineață, mânca micul dejun, a ascultat și cârcotat și au sunat-o. Da. Foarte tare, bravo ei, felicitări! Felicitări, bravo ei, așadar. Mă uitam pe site-ul kissfm.ro și am văzut că avem o aplicație pentru Android. Deci pentru toți cei care au telefoane cu sistem de operare Android, puteți să ascultați de acum Kiss FM pe telefoanele voastre, da? Da, e o aplicație foarte interesantă. Intrați pe kissfm.ro și acolo aveți aplicația de Android, în așa fel încât să aveți site-ul Kiss FM și să ascultați online în direct Kiss FM pe telefonul vostru. 0722 20 60 20. Așteptăm delichisurile voastre acolo, cât mai scurte, cât mai hease, și încercați să nu vă repetați. O să le citim în vreo 12 minute, așa? Până atunci, Eftimie vine cu Lonely, imediat Matias, Missing You, și Andre Rizzo, o piesă foarte, foarte tare, Tu Amor. DJ Axe și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss, Kiss in the Mix. Kiss in the mix. Sezonul 5. Fresh. De minute, avem dedicații, după cum ziceam, de pe 0722 20 60 20, SMS-uri foarte, foarte multe din partea voastră. Uite așa, salutare Kiss Major de la Alex pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru cei de pe Facebook, pentru toți prietenii mei, vrea DJ Project, mi-e dor de noi. Stai așa, să mergem mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Uite, mergem aici la... Uite, cele mai recente mesaje venite. Hello, sunt Răzvan, vreau și un dedicat pentru toată familia mea și vreau Randy și Michel. Bună băieți, mă numesc Ilina, vreau să fac și eu dedicație pentru colegele mele de cameră, Andreea, Marina, cu mesajul... Andreea și Marina, da? A, Mariana. Cu mesajul, fetelor, nu mai stați cu nasurile în cărți, că tot atâta știți. Mersi, vă pup! Ok, hello băieți, apropo de Kiss Cash, și eu stau la masă și ascult Kiss FM și sper să fiu și eu sunat, să fiu unul dintre câștigătorii la Kiss Cash, pe cum scrie Cash, K-S-S, Florin. Foarte tare, bravo! Unde e sufletul meu pentru Marian din Constanța? Întrebați-l voi, băieți, dacă n-a uitat pe ceva. La Giurgiu vă pup, vă ascult, drag, sunteți cei mai tari, semnează Mihaela din Giurgiu. Foarte tare. Unde o fi Marian? Uite, de aia și plânsul când ne gândim așa, că nu știm unde o fi Marian. Și pe noi așa ne-a trecut așa un fior. Hello, chisămailor, ce faceți? Hai la un pahar de vin, sunt Michi din Brahova, tocmai a tras tata vinul, iar acum îl degustăm. Oh. Să nu degustați prea mult.

Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. De euro. Încercăm să dăm bani undeva până în ora 10. Asta este potul momentului. Vă scrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100. Și de asemenea kissfm.ro, găsiți acolo o modalitate gratuită de înscriere și foarte simplu facebook.com/kissfmromania. Așadar, trei modalități de înscriere foarte, foarte simple. Înscrieri unice, nu uitați. Nu vă înscrieți de mai multe ori, nu are rost. O singură înscriere este luată în calcul. E luni, e început de săptămână, dar în weekend se întâmplă super distracție, ca de obicei, cu Kiss FM. Partidul Kiss FM, mai exact. Olic și Dan Fințescu sunt în vinerea aceasta în Club Extrem din Focșani, iar sâmbătă suntem în Club Berlin din Sascut, lângă Bacău suntem. Și apropo, am pus la descărcare ediția din acest weekend, așa că intrați pe kissfm.ro/partidul, găsiți ediția 200 a partidului la descărcare, marți, vineri și sâmbătă, super petreceri, toate sunt acolo într-o mică, mică arhivă. Facem o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! One station. Yeah. All the hits. Let's go! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. I wanna give it

Mets alive up in the place. Alarm, I'm in danger. Tonight I'm falling. scurtă pauză înaintea piesei Non-House de la 9. Avem câteva SMS-uri. Bună băieți din partea mea pentru Cătălina, pentru sora mea Cami cu mesajul Te iubesc, nebunică, și pentru voi sunteți super. Ok, mulțumim foarte mult, nu știm de la cine e. Bună, sunt Marian din Botoșani. Aș dori să-mi spuneți cum se numește melodia care cântă înaintea lui Saint-Tropez. Hai să ne uităm în playlist, era... Nu mai știm ce... Du-te, mai sus. Hai să vedem așa, mai sus. Tot mai sus. Tu Amor, Andrei Rizzo și Tami, Tu Amor se cheamă. Da. Bună, vreau o dedicație pentru soția mea, Georgeta, și copiii mei, Georgiana și Silviana, somnușor de la Mișu, hai cu Kiss Cash-ul. A fost. Bun, avem așa de la Cătălin și Cezărica pentru Țiganul din Iași. Sunt Dorin din Popești, Leordeni, și vă ascult mereu cu plăcere. Sunteți cei mai buni DJ, Kiss FM este cel mai tare din FM. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Salut, aș vrea și eu să dedic piesa lui Nica Merera și Alinca, prietenului meu Grig, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru toți prietenii mei, bineînțeles, și pentru voi toți. Vă pup, semnează Moni. Și mai avem loc de încă unul, să fie pentru iubirea mea Ana Maria, care muncește la ora asta și ascultă Kiss FM cu siguranță, și voi sunteți cei mai tari. Bogdan din Bistrița, Năsăud, mulțumim foarte, foarte mult. Hai să mai citim încă unul, că mai avem încă un pucuț de timp. Vreau și eu de-i mai jos sau mai sus. Așa, pentru cei mai tari, Vatman de pe traseul 5 din Iași, Ciprian și Cătălin. Apropo, salutăm cu această ocazie pe toți cei care lucrează pentru transportul în comun. Da, șoferii de pe autobuze, Vatman, tramvaie, hai cu tramvaiul ăla! Hei, pentru toți cei care ascultă Kiss FM în mijlocele de transport, distracție plăcută acolo, spor la treabă! Da, și pentru cei de pe Maxi Taxi sau pentru taximetriști, pentru cei care se află acum în taxiuri în toată țara, îi salutăm și invităm la ultima oră de Kiss Kiss in a Mix în câteva clipe după piesa Non-House. Nu schimbați postul, urmează reclame și o piesă foarte, foarte tare, imediat! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yes, FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Fetty, Nicole. It's just another one. Another number one. Number one. Come here, baby, hey, be my baby. Me like the way that he push up on me. Me like the way that he go down, down, down, down, down, down, down, down. Never gonna let no girl take him from me. Never gonna let no girl steal him from me. Never gonna let a girl get that close now. I tell him, baby, go too close now. Come here, baby, hey, be my baby. Hey, be my baby, oh, oh, oh. Come here, baby, put your hands on my body. Hands on my body, oh, oh, oh. Right there, keep it right. Please, yeah, I like that. Yeah, me like it. I like the way that you keep me coming. That yeah, you so good, you have me running. Me like the way that he go down, down, down, down, down, down, down, down. Never gonna let no girl take him from me. Never gonna let no girl steal him from me. Never gonna let a girl get that close now. I tell him, baby, you're too close now. Come here, baby, hey, be my baby. I'm freaky, I'll explore your body completely till you feel like you need me. Chest to chest, I work you, get the kiss in your neck. Come correct till morning sweat, it's making us wet. Say my name, positions we change. I ain't joking, girl, I'm stroking, I ain't playing no games. Jackpot, back shots, don't run from me, take it. My pleasure's pleasing you, you should feel the same too. Do we know how to work it? Do you?

sezonul 5. Full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. Bune, super hituri pe care voi ni l-ați cerut la 0722 20 60 20 sau chiar pe Facebook. Da, am avut Michel și Randy, ne-a cerut piesa asta, iată că am și pus-o în mix. Trebuie să vă spunem, n-am reușit să dăm bănuții la Kiss Cash, au reușit cărcătașii să-i dea de dimineață și tot mâine dimineață la Cronica Cărcătașilor. Avem 500 de euro, asta pentru că n-am reușit să dăm bănuții în seara asta, ne-am chinuit, am încercat, am vorbit cu Radu din Brașov, omul era la duș, avea treburi de seară, nu... tot felul de lucruri pe care le fac oamenii seara, cum ar fi dușurile, și atunci nu era cu urechile pe Kiss FM, ne pare rău pentru el. El probabil s-a gândit că pentru 400 de euro nu are rost să asculte Kiss FM la ora asta. Ei, vă spuneam, 400 de euro calculați în lei, înseamnă o grămadă de bănuți, da? Așa că oameni buni, ascultați și chiar, încercați să ne-i luați. Chiar am făcut calcul cu 400 de euro în baia în care făcea duș și o putea renova complet, gresie, faianță și alte sanitare de acolo. Bun, ok, hai o piesă să vedem. Foarte nouă și foarte tare, care ușor, ușor prinde și la radio și în cluburi. Like Lee, I Follow Rivers. După care avem Deep Central, o piesă mai veche, In Love. Și ne tenim și cu noul single. Bine, noul, da, Rino și Silvia, se numește Feel In Love. E nou, dacă stai să te gândești, ca un videoclip foarte, foarte fresh și foarte tare, nu? Da, corect. Ok, hai să continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și nu uitați de dedichisurile de pe Facebook. DJ Angel a lăsat postarea acolo. Lăsați dedichisurile voastre, le citim imediat la Kiss Kiss in a Mix. Like never before. dying, 'cause I miss you so, 'cause I'm dreaming. facebook.com/kissfmromania la postarea mea avem hai să luăm câteva dintre ele, da? Da. Cătălin Pincu, un delichis pentru doamna mea dirigintă care mi-a mâncat zilele, parcă îi tai ei din salariu dacă îți dă note bune. La fel și bomba proful de mate, Cătălin din Râmnicu Vâlcea. Aoleu. Da, dacă ar fi plătiți după notele pe care vi le dau, cu siguranță ar fi și mai mici salariile, da? Andreea Valentina Stanca, in the mix, zice ea, Georgiana Bădiță, Cătălin Pincu, ești în eco, întreabă. Ah, da. Deja e un întreg dialog aici. Da. Ce mai avem de la Ionuț pentru Dania? Nu mai fi supi, promit că nu te mai înșel, kisses. Nu cred! Vai, cum sună asta? Ai înșelat? La revedere, papa, cum adică promiți? Pa! Dania Lăcrimioara, de la Dania pentru Ionuț, nu o să te iert niciodată! Deci i-a răspuns! Da, da, și răspunsul aici la postarea noastră, foarte tare, iată un roman fâileton se consumă... O telenovelă, de fapt, da, telenovelă în direct pe Facebook-ul Kiss FM, în cadrul emisiunii vocale instrumentale, telenovelistice, Kiss Kiss in the Mix. Libby și Mona chiar acum, imediat Dumble and Freedom și Aisa, Sweet Embrace la Kiss. Love you. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. mix Aisa, Sweet Embrace. Avem dedicații 0722 20 60 20. Fii atent cum sună asta. Dedicație pentru Forever Anca din Craiova. Așa o cheamă, Forever Anca. Ceva cu Doni, zice Haitia Laurențiu, zis și Bilă în paranteză. Interesant, așa, la maxim. Bună, sunt Robert din Nașa, vreau și eu melodia Pumping, dedicație pentru Bianca, vă ador, mulțumesc frumos, vă pup! Din partea lui Simion, pentru cel mai bun prieten al lui Mădălin și pentru voi, băieți, sunteți cei mai tari. Ok, mulțumim mult, l-am mai auzit de mult vorba, sunteți cei mai tari, vă țineți tot așa! Pentru toți chisămanii din Vaslui, semnează Spy. Hello, vă salut, Kiss FM, eu sunt în stare de șoc, deci de acum nu mai sunt blondă, gata. E o fată care s-a vopsit și s-a șocat de vopseaua, de culoarea părului în oglindă. Păi așa zice, dar din adâncul sufletului meu rămân tot vă pup, Nina din Oradea. Nu vrea să ne spună ce culoare a avut părul până acum. A fost roșcat. Sau poate era grizonată, nu? Pentru Mișu, care este de serviciu din partea soției Georgeta, te iubesc foarte, foarte mult. Cineva vrea o piesă clasică, Ace of Base, Happy Nation. Wow, Adi zice din Mizil. Nu cred că mai avem timp să găsim vreun remix la piesa aia. Salutare, cei mai tari DJ din lume. Din păcate acum ascult doar podcasturile date jos de pe net, dar sunt sigur că este veselie mare la voi în direct. Fraților, cu voi drumurile pe care sunt drumurile parcă sunt mai scurte și mă simt mai aproape de casă. Vali din Galați acum circulă cu tirul din Danemarca în Germania și ascult Kiss Kiss in a Mix pe podcasturi foarte tare. Drumuri bune să acolo, să-ți transmită cu siguranță cei din familie sau prietenii tăi care ascultă acum. Și apropo de podcasturi, sunt la zile, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați sau downloadați pe gratis Accent, Ma Peșă sau Mi Pasion, cum zicea Olix cu câteva clipe. Imediat ne întâlnim și cu Ina, un moment. Și Play and Win, ia Bibi, ultimele trei piese din seara asta la Kiss Kiss in the Mix.

piesă, piesa anterioară, Missing You, dar cu altă linie melodică. S-a schimbat linia. Da, normal. Nu? Și de pe linia 5 a trecut pe linia 7. Da, mă, da, s-au schimbat linia și versurile de frumos, așa cum trebuie să fie. Nu pentru un hit care să preceadă alt hit, nu, asta e rețeta. Asta e rețeta, da. Da, da, domnul Boba, bună seara, iată, este și el în studioul Kiss FM, pentru că... 7 zile din 7 este domnul Marian în studioul Kiss FM. Da, observ că o spui oarecum așa, cu veselie în glas și nu înțeleg de ce. 7 din 7, păi nu ești doar până sâmbăta? Și până duminica. A, și până duminica. Hai să... Marian are cine așa. Ascultă radio. Luni, marți, miercuri, joi, Kiss in the Night. Vineri, sâmbătă, duminică, weekend mix și sâmbătă seara are și partidul Kiss FM. Adică... Adică e treabă. Foarte bine, bravo lui Marian. Și zerourile alea se văd la salariu, desigur, nu? Citești din priviri, fericirea, adică. Deci eu văd așa în ochii lui Marian, văd așa. Știi? Și semnul de la dolar. Da. Bă, de la euro, ce dolar. Băi, dolar în stângul, euro în dreapta. Adică în dreptul. Deci ești, mă, casă de curs, schimb valutar. Da, începe emisiunea Exchange Kiss FM cu Marian Boba de la ora 10 în câteva clipe, adică... Adică nu, da. Nu, adică nu, pentru cei care nu înțeleg ce vorbim, începe pe bune, lăsăm lumea la o parte. Kiss in the Night, adică și ediție. Pentru noi, că nici noi nu prea mai înțelegem ce vorbim. Avem nevoie de doamna Anistor să ne traducă. Da, rămâneți cu așa, dar, dragi prieteni, începe chiar acum o emisiune Kiss in the Night. Mâine seara o luăm de la capăt cu noi ediție de Kiss Kiss in the Mix, Olex și DJ Young. Împreună cu voi, rămâneți cu Boba. Nu uitați, dimineața, în prima oră de cronică, avem 500 de euro! Ne auzim mâine, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Every day, right here, right now. Kiss FM.